sé quan podré tornar a l'illa. Adéu. He estimat molt una illa. Ella volia ser lliure i no es volia casar. Alegre i graciosa com una palmera, com una palmera. Ah. El moribund us prega encara amb un fil de veu per l'alma de les illes. Has de debò s'ha casat, hasta de bo que revisa s'ha casat. Illes de cap altar com un senyor, llimes i taronges volaven les barres, llimes i taronges volaven les barres, volaven les barres. Ah. Menorca la vella damunt molt la lluna i el sol d'or a Ciutadella, i el sol d'or a Ciutadella. A nit vaig somiar que em naixia una illa, uns homes la trossejaven. Ai, dragonera petita, ai, dragonera petita.